بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد سوره هود په اخر کې دوړو فریقین حال بیانې چې دا اولنا شروع کړیو دلته او ته باقاعده نمونه کې خودل الته صرف فریقین ویلو مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع دات وجماعتني دنیا کی دیو مثال ذکر کړو دا اعمى او دا اصم سرا چړون او کون دي او دوی مثال بیان کړو سميع او بصير چوری دن کے اولی دن کے دے داغی دیزے کی تفصیل کی و آخرت کے داغی حال بیانے انجام و عاقبت داغی پا آخرت کے داری او دپار جدا جدا او درست دا قیامت دڑیر رستوالی حکمت اللہ ذکر کئی چی ما قیامت رستو کردی او نیٹی معلومی پوری چی اگبل چاہتا نا دا معلوم آن اللہ تا معلوم دا داغی نمخ کی نشی رات لے او کل چی راشی نواغی کی دا مخلوق حیبت او دهشت ذکر کوي خبري ونشي کول سوک د الله رب العزت د جلال او د شان د وجنا سوچي غي اجازهت نه کړي اما نؤخره الا لاجل معدود الله یې موږ نرستو کو دی قیامت لره مگر یو نیٹی معلوم پوری اللہ تا معلوم دا اغتا دا غیر وزی او شپی پشمار معلوم دی چی دمرا روزی و تا پاتشو دمرا میاشتی دمرا کلنو تا پاتشو اجل مسمع و تاوی اجل معدود و تاوی یوم یاتی لا تكلم نفس الا باذنه اگر روز د قیامت او چې کل راشي خبرې ونه شي کولې او نفس د الله د رعب او د جلال د وجنا نفس کډیر لوی نفسي لکه نفس د جبريل ټول انبیاء او ملائک بولاړي لیکن اس سوک با دا جرعت نشی کولے چی خبریو کی اگر کاغ جبریل علیہ السلامی یوم یقوم الروح والملائکت صفحن تول ملائک او جبریل اولیال بی خپ صفنو کی خپ ترتیب سرا خپ تنظیم سرا لا يتكلمون اوري ونشي کوله الا من اذن له الرحمن ا مگر هغه څوک چې الله او ته اجازه او خبري سم مطلب د شفاعت خبري د ګناګارو لپاره د بخښنه دا بغیر د الله اجازه نه شي کېږي اجازت بکی قیامت کې به کوي او ټول مخ کې او پیغمبر تکي محمد صلی الله علیه وسلم تکي ابي انور ور پسی یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن اگر د قیامت چرشی خبرې ونشي کولې سیو نفس مگر د الله په حکم فمنهم شقی و سعید خلق با دو قسمتی بدبختا او نیکبختا حل تو بیا ڈلی نہیں پکی بس دو ڈلی بشی سیوا با نہیں تریم ڈلی او پکی نہیں دقا دو بھئی شقی او سعید بدبختا بدعملا چی دنیا کی جوندہ سے تیر کڑا او بل نیک عملا و نیک بختا تدو صفتو نئی داغی شقاوت او سعادت بدبختی و نیک بختی داد انسان عمل لے عمل پوجبان دے بدبختی بدقسمتی او دا عمل پوجبان دے دے نیک بختی و خوش قسمتی دے پاول کی ویلو بدبخت سو کی بدنصیبا داغو چی ویلو من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها جاغا صرف دنیا پی جنی دولت پی جنی پیسہ پی جنی دے بس اشپار از منڈی منڈی دا بدبخت انسان دے نو ده کلمه نه خبر نه ده منظر نه خبر نه ده توحید و ده سنت نه خبر بس صرف یرید الحیات الدنیا و زینتها دنیا غواړي ده دنیا خائص او زیب و زینت او نمائش غواړي اللہ ای ورکوم بولا چی ده سمر زور لگی دور بولا ورکوم کنا دې څومره غواړي کمې بني ولیکن دا دی ووري چې اولائک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار دې په آخرت کې د ور نه بغیر بل څه نشته کدی هلته کوم زمانہ جنت نه غواړي نه په دوه بیلو خپل دي اصلي ونه دا شقی دی انتهایی شقی دی ښا او سعیدیم قولیو فمن کان علی بینت من ربی و اتلو شاہد منو و من قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ چیداغی تعلق دو دین سرا دو قرآن سرا او دو پیغمبر سری دو خپل عمل سرا دو منزو دس سری نا پکی سعیدو کا نفر دا هر یو جدا جدا خپل منزل خی چې اشقیا وکم زی فاما الذین شقوا ففی النار پسغه کسان چې دنیا کې بدعملی کړی و بدبختی کړی و بدقسمتی کړی و ادي خپل لاس کې کار وکړه ټول ژوند یې تیر کړو په شیطانې کې او په گمراهۍ کې خپل به موي چې مونږ خپل ځان خمالوم دي چې مونږ نه نور پلیت نشته وي او هی خپلیت یو او بغیر د دینه دنیا وی ناراضی لاسل نو مونږ او داس کې شروع کوې دا ځې وناستې ځان نو مچان شړی هغه چې څومره سره به الماز شي کنه دنیا پی دنیا راوری کی دا استا عقیده دا نو استا پا اللہ دقا گمان دی نو پا دقا گمان بے درکی دا نو خوا اللہ اپمای سنگا گمانو کنو اقا سباتا ملاوی گی از بدبخت و خلقو دا گمان دی پا اللہ بان دی چی بس چونکی دا دنیا مردار دا اللہ دقی مردار و خلقو لور کئی ځکه وی دنیا کې موږ دغه سي مردار ژوند تیرو ښا پس هغه کسان چې بدبخت وو وفی النار دیو په جهنم کې لهم فیها زفیر و شهیق د دې لپاره په دې جهنم کې دوه قسمه آواز دي کله به چغی ورولی وی زفیرن چغی به وی چغی به وی و شهیقن نو بیا به اوهنی کی هنی دل ادا دوار صفتونه چی دی کنا دا خر پا آواز کی دی دا خر آواز دو قسمه دی زفیر او شهیق اول چې आवाज راو باسن لکوټي د گزاري ښه خلک ډور نه تنګيږي ها اته اچھا اخر ته شین لوی ډرامه یې کنه دغه ته شهيق وې کنه تقسو د جهنمی کاری ښه دی ولکه د خر په شان ته اول نری نری आवाज کوي ارستو پس بیا هېنه دلی شهيق وتویل شي دبا دی په جهنم کې आवाजونه چغي وي دبا څومره وخت نو الله وی خالدین فیها همیشه وي دغه وخت مخ نشتا خالدین بیا همیشه وي بس همیشه وي څومره به همیشه وي الله وی دنیا کې لکه څنګه چې خلق د همیشوالی ذکر کوي نو دایا دی چې څوک پورې اسمان او ځمکه شته نو یې دا کار وکړي او خاص کر عرب دا سی وی چا سره خبره کوي نو یې چې ما دامت السماوات والارض زما واستابه یو بل سره دوستی سمرا چې څوک پورې اسمان او ځمکه شته انې همیشه وي دا اسمان او ځمکه خو به یې خو دی وکم دی مطلب یې صحیح همیشه دا میشوالی د پاره پتا عربی کې دا تعبیر دی دا تعبیر دی چې ما دامت السماوات والارض دا سیدا تعبیرات تی هر جبه کې دا خو د عربو په جبه کې دا تعبیر دی چې او بل سره په خبره کوي د عمر خبره کوي نو ما دامت السماوات سوچ زمکه اسمان شته کنه زما استاد او پښتو کې دا خبره کیږي چې اوسړي ډېر کله کې او ته مينت کوي چې ګور کور ته ځاو ځان مدا کوالي ونه کا هغه سوي وی چې د دې غاړې راوخي چې په دې غاړه پریوزي کنه لاړ بنش دا هر چا خپل محاورې کنه خا د دې غاړې چې راخي چې پریوزي نو تب کم ځای دا مطلب د آیات کې ښه چې کنایه د دوام نه چې مطلب یې همیشوال دي بس چې مطلب د آیات صحیح پاغه اعتراض نه بیا ښه همیشه به په دې جهنم کې ما دامت السماوات والارض سو پور چې اسمان نو زمکشتان دا سوال وکړه ښه چې اسمان نو زمکه خو بده شپېلې سره ختم شي او بدوله شي دا خو الله د جنتونو د جهنم ذکر کوي دا هغه وخت کې اسمان نو زمکه کم دي هغه الله ویلو چې راو بین غاړم ایو ګټ ته به ورځوم نو دې سمانا شنو معنا دا شو چې مې شواله بس مطلب یې دا دې اسمان نو زمکه نشتا او مطلب یې زدا کوا چې مې شوال چې الله وي سو پوری او دویم مطلب چې نه داخلي چې اسمان او زمکه ستوي یوازې دې تنوي چې دا مونږه وینو پر زمکه او کته اسمان بلکه عربوی کل ما علاکا وازلك فهو سماؤك هرغه شی چې ستاده پاسه دی او پتا باندې سورې کړي دي دا ست اسمان دی وکل ما اقلک اورغه شی چې تی ټینګړې او ته پیولاله دا ست ازمکا مزی معنا کډیر فیضی دی ښا ډیر فیضی هغه دا وی چې یو سره وایي جاز کی مونږ کوي نو کوي دی کنه ته دا نشو ویل چې تاسو سجده په کوم ځای زما کوله ګوله او د جاز هغه چت چې دی هغه د اسمان دی او غفر شید مکده کنه کل ما علاکا و اضلکا فهو سماوکا و کل ما اقلکا فهو ارضوکا چه تیر تینکلین دا استاز مکده کنه نزک امراد تی نبیا اخلی دا جهنم اچتوالی و اخکتوالی چه سو پوری جهنم شتا داغی چتو مشتا و داغی فرش مشتے نو دیو پکیم ناغی چتا و فرش خو نختمی گی چگنی را دیر وقت پی تیر شی نو نا نمرات تی نام اشوالی اسمان نو ازمک اسمان اچتوالی و اخکتوالی دا جہنم الا ما شاء ربکم او دا بیل خبر دا په دې جهنم کې مؤمنانی ګناګار خپل ګنا په جبان دی وته راغلي غیبت نه الله او باسي بیا هغه ته وباسي او باندې شنهي زګه خو شقي نه دی کنه هغه ته شقي نشي ویل ښا هغه جهنم ته الله دې لپاره بوتل دې چې صفایي وشي او ګناونه هغه څه تلري شي او جنت ته بیا بوزی خواه نو الا ما شاء ربک مگر اغای چی خوخ شید ربستا نو بباسی دا غینا گنانگار مومنان یا پا خپل رحم باند یا پا شفاعت تا انبیاو ان ربک فعال لی ما یرید بیشک ربستا کونکی دا غی کار چی را دیوشی دا ټول کارونه باندې الله کوي کنه ها دا غنه څوک ته پوسکول نه شي فعال لما يريد بس چې اراده او شنو کار کوي بیا حدیث په دنیا کې ویلو چې ګورې ځان سمکه ځان د جهنم نخلاص کئ نن یې په دنیا کې ډېر پاسانه سره ځان بچ کول شي دې نه منل نه دی بس د دنیا محبت اغستی په مخه او دی په لای بالکل التفات نکاو نو دا حال شو د جهنميانو اشقیا پم الذین سعدو او کسان چغیلا د الله طرفنا توفیق ورکړی شی او د نیک عمل سعدو سعدو یو نه وی دکالته چې شفو ویلو کنه نسعدو یوی ولی مومنان اللہ چی دا عمل دا توفیق ورکڑے انو اللہ ورکڑے ازکا اللہ ورکڑے چی دا ہر نیک عمل نسبت با اللہ تکین او شقاوت چی دے اگا بد عمل دن دا غی نسبت با اللہ تنکے دی تبے کے چی شقو دا بدبختن دی دا بد عمل دی ځکه فرق پکې راغی د معلوم او مجهول جزایی او اصل کې هغه کسان چې نیک وخت کړی شوی دي د الله پر رحم سره د الله په فضل سره د الله په مدد سره د الله په توفیق سره په فل جنته نغیو په جنت کې خالدین فیها همیشبی په جنت کې سمره همیشا ما دامت السماوات والارض سو پوری چشتا دی اسمانونا دی جنت اوزمکی دی جنت اغا یادی دی دنیا دانی یادی د جنت اسمانونو عظمه کشته کنه دا ندی لکه دا اوس چې کوي دي هغه جدا دي ښا هغه الله تعالی علم دي چې د سنا جوړ شوی دي اسمانونو زکار شی په کې د سونې دي د چاندی دي او د زمردو د یاقوتو دي چې اسمان به لا دسی زمکا پکی دا خور و شگونا نا دا جوڑا دا زعفرانو نا دا مشک و عمبرو نا دی نا جوڑا دا نا جدا زمکی اسمان نا دیخوا سو پوری چشتا دی اسمانو نا او زمکی اینو چتوالی دا جنت و خکتوالی دا جنت ندیو پکی نا خو جنت خامیشه دی کنا پاگو پنان را دی اخو بش پیلے سرم نپنا کی دنیا او پناش جنت نپنا کی او اللہ دی لنے جوڑ کرے چی باغ باندی فنا رازی باغ چاو فنا رازی چکمی فنا لے پیدا کری دی او غصمان نوزمو کیسا چپ دی کی دی دے فنا لے پیدا کری دی خوا جنت خو فنا لنے پیدا کری او حور او غلمانی خو فنا لنے پیدا کری چی او با ام پناش نا إلا ما شاء ربكم او مگر اغا چې په خوا درفستان چې دا جنت یان ډیر وخت او د جنت نبارو دا خو د الله خو خو بس کله دنیا دا جون یادی چې دې دنیا کې ډیر سختي او سړدی او ګرمه تیر کړې لوګي تندې تیر کړې نو کته هم په جنت کې وینو خو باندې ونه الله وی الا ما شاء ربك دا زما خو خدا چې پرې چې د جنت هغه نعمتونه هغه د هغه قدر وسره پیدا شي ښا دنیا کې ول زکه دا د سختي او د مصیبتونو جون ورکو د جنت قدر وسره پیدا شي علی انسان دی نعمت په قدر پویږي چړې زمانه ته نه محروم شي دی کې به الله دا حکمتو چې د مؤمنان له په دنیا کې ډیر وخت په دې زمکا باندې په دې ځای کې ورکو الا ماشاء رب ورن دی خدای الله په نس باندې د ازلنا جنتیان هغه په علم کې خدای د ازلنا جنتیان ونه دې فیصله وکړي سو وخت بدلته دنیا کې تیری ندی زمکه اسمان دلاندې نشارک الا ما شاء ربک اتوان غیر مجزوز دا ورکړ دي درفستان چې په دې کې ختمی دن نشتا غیر مجزوز دا ختمی گنا دا ختمی دو شه نه دی دا لا بخشش دی اتوا انا ختمیږي او نخلاصيږي دا حال د دوالو فریقینو ذکر شي اخر کې تسلی ذکر کې پیغمبر تا عورت کې په مشرکین باندې ولي چې دی په قران دا بیان نو اورید کنه د جهنم او د جنتو نو خو پوی دګه نه ها چې موږ ته وی نو دی وی چې نا موږ نه یادی دا خو په خانی خلق یادی کافران شقیان اشقیا بدبخت سوکو هغه عادیان سمودیان چې غیبا د بوتانو عبادت کو نا غیادی چې دغه اشقیا دی بدبخت دی وغي وټول مر جهنم کې او مونږ چيو مونږ د بوتانو عبادت نکو مونږ چې د جای عبادت کوو نو هغه بوتان ندي هغه لات سخی سیب دی دا ډیر سخی سره تیر شیو لات چا جان لبه هغه وخت کې غوړیو ستوان لړل اور کول به اجیان الله لات سخی او منات او عزا مونږ دی عبادت کو او بوتان ندی دغه سیم مونږ د ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام د انبياو چې دنیا کې مشهور دي او معلوم دي نو مونږ په سم مشرکان شو دا خو یغي په خواب دغه سوي دا نور قومونه ندی اندوان دي که سکان دي که يهوديان دي اغي څوک د یو عبادت کوي د بګوان څوک د بل او څوک د نور او څوک د سپومه نو دغه مشرکان دي الله رب العزت آیت نازل کجی خواه دیت نظان و باسی چه داخو آغی مشران دا سکڑی دی مونگا بچ شرک نکو نوم کڑی دی خواه نو اللہ پیغمبر تا خطاب کئی چه پشک که دی ونو غرزی دی خودی رو خیار دی عجبی دیر صفا دی ناسه نا چه شک که دی غرزی رشادی بدا سے نہیں نو کنا رشادی و مشرکان نہیں نو لکنن چی خلق پشک کے پرات دے چتو تا دا شرک نم واخ لے دا مشرک بوروی مسلمانان تا مشرکان ہوئی مشرکانو آیا تو نوی پا مسلمانانو چسپان کئی دا خو دا مشرکان دی چی دا پینځه وخت زی او راځي منځونه کوي او روزي نیسي او عبادتونه کوي غوروي پتا له وړو کې شک ورځي کنه تبوم په شک کې شیدا خریشا چې منځ او داس کوي روزه نیسي او د خیر کارونه کوي مزي ترشتیا مشرکان نویل غواړي ښا اگر که بینر یې لګولی په سینه باندې چې هغه رسول اعظم مدد دي ته مشرکان نه وي ګولې وته نه وي فلا تکو فی مریتن مکیګته انسان هر چاته مکیګته انسان په شک کې مما یعبدوا اولایم د هغه شرک نه د هغه دین نه چې عبادت یې کوي دا خلقو هاولای دا موجوده دا مغجوده خلق ندی امیانوی کنا دا مغجوده خلق چی دی دا دین اواری پشک کی نسی چی دا خون سلمانان دی ایدی وسیه دا خدای دیاری منزو که از جماعت نراکس چی پسیڑو باندی اللہ پتی دی پشرک کشکو نکی ہے زګه ته د دین ته پوسوک چې دا غو سوک دی چې تو ته आवाज کوي ا دادا غو دی چې په چت قبر جوړ کړي دا سوک دی کامل ولی فلا تکو مکیګه په شک کې دا غنا چې عبادت یې کیدا موجوده خلق ولی دی به وی چې نن مونږ خدا سينه کوو مونږ خو شرک نکوو امون خوبت تسجده نکوو دا خو باغی کولی مون خو اللہ منو دا اللہ کتاب منو پیغمبران منو قیامت منو دیو داوی کنا خوا وی دروغ وی کنا خوا خلی دیوی چی منو او عمل دیوی چی نمنو تقاول دا خلی و دی عمل روغ او کن دا تسکه او سا اغا دی عرص تیر شو اته په ګاولې دی راولې دی کنه اچاولې دی خړې او ډېرې دی خوخي کنه چاولې دی خوخي نو دغل ته دی بل ځای نشته کنه ته کې په خوخ ډېرې په پیسې ځنه پینځي کنه څه دی او دا هغه وخت کې ولادا شي دونه نو هغه دا اوس چې کوم ناروا کیږي ما یا بدونا عبادت نکی دا موجود خلق الا کما یعبدو آباؤم من قبلو مگر بعینه اقصی چسنگ بے عبادت کو مشران و دی پخوان دی غیت مشرکان وی خوا غیت دا جہنم ستنی وی چی غیخو پکی وی اولاری آو او ځان پکې نه حسابي ښا ځان ته نو باسي نوې پمون خو د خدای فضل له یاو مونږ خو ایمان راوړې دې کلمه وایو پلار په نیک باندې مسلمانان راغلیو ملاوی مسلمان داسې آسان کار دی تا مسلمانی داسې لکه دا تیچ که اللہ سر دوکا که لارشی منزل هم پکی لارشی ورے چی صبح دیویلی پا منزکی ابی اچی راوزی نو عرس لامزی چی رزو داد اللہ نازا ولی دیوی او داد اللہ رحمتون وریگی برکتون دیوی اپل ام لارشی بیا خان بس دا سی اغیم کول او دیم کئی نصف رق شو دیکی دی اسلام صدی اسلام خود توحید توی ان الدین عند اللہ الاسلام اسلام خود توحید توی او توحید نشتا نمیه پی بد لگی و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوس اللہ یمونگا با کمینکو زربر که خعملی که بد عملی بدل بد ورکو ولا خا مونگ بخام خا پورا ورکو دی خلق لرا برخد دی نصیبهم دی صورت که اللہ ویلو خا چولائی که نالهم نصیبهم من الكتاب تغی خلق تبا پل برخ ورسی دی کتاب نخا نا که ذکر کړه کنه چې پورا پورا بره خبره ورکو ها چې څه عمل چا کړی دنداګي وځور دا سي غیر منقوص چې باغی کې با کمی بالکل نه يم دا عمل طبقتې شي دا عمل طبقتې شي کده به کې کمی کړو نو ها ته کمی نه وکړې دا ته چې څومره واس کې ده کنه ویلی نوکلی پدی شرک باندی او پدی زیارتونو باندی او پدی باباگانو باندی او پدی شکرانو باندی تو با دو کمی نوکلی دی بایوازی نتو دان سر بی فیمیلیون بوتلا چی دا وال بوزما ما شمان بوزما چی برکتی شی حل تکی دی بابا میلمان دی او دا داغه ملنګان دي دې فلاس راکاږي مرزونه به تنلری شي مصیبتونه به تنلری شي الله وی څنګه کتابه کې کمی نو کړې کنه نو غیر منقوص د دې بدلب هم تا ته پوره ملاويږي نقصان به پکې نه ښه اخر داوانه